الذين آمنوا آنان که ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم بذکر الله و آرام گرفته باشد. آرام گیرد قلبهای ایشان بیاد الله جل جلاله. علا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باش که خاص بیاد الله آرام میگیرد دلهای مسترب. آنان که ایمان آوردن در روشنی ایمانشان و تطمئن قلوبهم بذکر الله و آرام گیرد قلبهایشان بیاد الله جل جلاله. آگاه باش چیگون همیشه که دلهایی که همیشه در تکان و استراز است. همیشه ما فکر میگن کل مشکل ما داریم. الا آگاه باش بذکر الله خاص بیاد الله جل جلاله تطمئن القلوب دلها آرام میگیرد. ببینین که عوامل نگرانی ما و یا تشویش ما، ما چرا اینقدر مضطرب هستیم؟ بخاطر که گذشته تاریک یکی از عوامل نگرانی است. وقتی میگم دیروز چی رقم بود، با آینده خودم هم تاریک فکر میکنیم، از این خاطر تشویش میکنیم. یکان بار نگرانی از آینده داریم، حال خوب هستم، و باز میگه نشا فقیر شو، نشا باز مری شو. این هم یکی از عوامل تشویش است. ضعف در برابر عوامل، این هم عامل تشویش است. نگرانی همی هم است. بیوازی که هر عاملی که میبینی، بیوازی که مقاومت میکنی، خودت سقوط میدی. احساس پوچی زندگی و بی هدفی. انسانی که هدف نداشت در زندگی همیشه مضطرب است. انسانی که هدفمند است و اهداف خود را تثبیت بکنه، اهداف اولی چیز، ثانوی چیز، این را تثبیت بکنه یا اهداف اساسی را تثبیت بکند، هیچگاه باز مضطرب نمی شود. سوء ظن و توهم ها این زندگی را خراب می کند. هر کس که بدگمان داشته باشد، هر حرکتی که بخواد باز می والا باز دمه شاید باشد دیگر. همین بدگمانی خود به خود تشویش آور است و زندگی را خراب میکند. دنیا پرستی یکی از عوامل اضطراب قلب است. همیشه به فکر مادی بوده باشد. ترس و وحشت از مرگ، از مرگ صرف ترسی. نمارم سر دیگر. یعنی کلمه مرگ گفته شد توی جا بلرزی. و این همه در برابر این کل چیزایش بود که عامل بود و انسان را مضطرب میکند. ولی هرگاه که یاد الله صورت بگیرد، این کلش رخت بند میکند. کلش حرکت میکنه دیگه استاد نمیشود. قرآن میگه آنانی که ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم بذکر الله و دلهایشان آرام گرفته به یاد الله جل جلاله. او معبود ماست، او خالق ماست، او رازق ماست، او ما را دوست دارد و در دست از او عزت است، در دست از او ذلت است، او بادشاه حقیقی و مالک ماست. این رقم فکر بکنه دیگه باز مخلوق را هیچ ارزش قائل نخواهد شد. و آگاه باشید که به ذکر الله جل جلاله قلبها اطمینان پیدا میکنند. ذکر الله در این چیز در رأسش قرآن کریم. علا به ذکر الله. آگاه باش که با قرآن کریم دلها مطمئن میشد. قرآن بخوان، یعنی ایمان فکر بکنین. ما شما میجا قرآن میخوانیم، چقدر تفاوت میکنیم. خود با خود یک نوع احساس آرامی را در زندگی خود احساس میکنیم. قرآن همیشه تلاوت بکن، دلت مطمئن میشود. ذکر الله هر آنچه که وسیله یادآوری و تذکر برای تو بوده باشد. تو درود به پیغمبر علیه السلام بگو، سبحان الله الحمدلله بگو، الله اکبر بگو، لا حول ولا قوه الا بالله بگو، سبحان الله و بحمدی، سبحان الله العظیم بگو. قسم به خداست که اق استوار میشه مثل که یک کوه است. جای به جای در مقابل حوادث میتونی مبارزه بکنی. یاد الله که نداشتی بدبختی میری. از این خاطر بزرگترین ذکر الله چی است؟ قرآن کریم است. این قرآن کریم بزرگی اتمیت به نماز. نماز شو که جای خود داره، به خاطر که قرآن در تلاوت میشه. اگر قرآن در نماز نخونی، نماز خوندی نه. پس عظمت نماز هم به خاطر قرآن کریم است. همیشه با قرآن بوده باش، ان شاء الله دلها قطعا مطمئن میشود. الذين امنوا آنان که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته را به طریقی پیغمبر علیه السلام، از جان خود ذکر جور نکردن دیگر. طوبی لهم، حالت خوش باشد ایشان را، با حسن و مآب و خوب جایگاه. هم حالت خوب در دنیا دارد و حسن و مآب و نیک جایگاه در آخرت هم پیدا می کند. کذلک ارسلناک فی امت، همچنین فرستادیم تو را ای پیغمبر به خاطر آرام گرفتن دلهای جامعه از تشویش. تو را به خاطر می فرستادیم. فرستادم تو را فی امت، در امتی که قد خلت من قبلها اممون، که گذشته پیش از آن امتها، امتهای بسیار، لتتلو عليهم تابخان بر ايشان الذي اوحينا اليك انشك وحي فرستاد بسوي تو لتتلو عليهم تابخان بر ايشان قد خلت من قبلها ده تحقیق گذشته پیش از ایشان اممون گروه ها و امت هایی که لتتلو عليهم تا بخوانی بر ایشان الذي اوحینا الیک آنچه که وحی فرستادیم بر ایشان تا بخوان لتتلو عليهم بخوانی بر ایشان ایره که خود نگاه نکن قرآن بر خواندن است و هم یک فرون بالرحمن و ایشان کافر میشان به ذات رحمان ذات بسیار مهربان و هم و ایشان یک فرون منکر میشان بر رحمان به ذات مهربان قل هو ربی بگو آن ذات رحمان پروردگارم است لا اله الا هو نیست هیچ معبود مگر او علیه توکلت و بر وی توکل و اعتماد کردم و الیه متاب و بر وی رجوع من است رجوع من به سوی اوست ولو ان قرآن سیرت به الجبال و اگر می بود قرآن کریم که روان کرده می شد به سبب آن کوها او قطعت به الارض یا پاره پاره می شد از آن زمین او کلم به الموتا یا به سخن می آمد مردگان نمی بود مگر هذا القرآن امی قرآن اگر ات یک چیزی که توسط از او کو روان می شد زمین توسطش پاره پاره می شد مردگان توسط از او زنده می شد نمی بود مگر هذا القرآن امی کتاب امی کتابی کار میکنه. اگر ایتو یک چیز تصور بکنید که ایتو یک قوت داشته باشد. جز قرآن چیزی دیگری نیست. بلی الله بلکه الله راست الامر جمعی همه کارها. اما کارهایی که در تحت اسباب قرار و تو سرش می اندیشی توی را یقین داشته باش که در این قرآن کریم با اسلوبش به کار رفته است. افلم یا ایس الذین آمنو آیا ناامید شدن آنهانی که ایمان آوردن اللو یشاء الله بر آن که اگر میخواست الله جل جلاله لهدا الناس جمیعا البته خامخ هدایت میکرد مردمان را همشان ولا یزال الذین کفروا و همیشه آنانی که منکر شدند کافر شدند تصیبهم بما صنعوا برسد ایشان را با آنچه کردند قارعه صدمه او تحل قریبا یا پایین شود در نزدیکی ایشان من دارهم قریبا من دارهم در نزدیکی خانه ایشان قارعتون عذاب الهی حتی یعطی وعد الله تا وقتی که برسد وعده الله جل جلاله ولا یزال الذین کفروا و همیشه آنانی که منکر شدن کافر شدن تصیبهم بما صنعوا قارعتون همیشه برسد برای ایشان به سبب آنچه کردن قارعتون صدمه صدمه برش میرسد کوچکترینش اضطراب دل است او تحل قریبا من دارهم یا پایین شود ای قارعه در نزدیکی خانه ایشان که باز هم وسیله تشویش برای ایشان است. این تشویش و این قارعه و از مصیبت ادامه پیدا خواهد کرد. حتی یعطی وعد الله تا بیاید وعده الله جل جلاله با انهدام کل کائنات. ان الله بشک الله جل جلاله لا یخلف المیعاد خلاف نمی کند از وعده خود. ولقد استهزی ابی رسول من قبلک و هر ان تمسخر کرده شدن پیامبران پیش از تو ای پیغمبر. ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب تمسخر کرده شدند پیامبران پیش از تو ای پیغمبر فامليت پس مهلت دادم للذين كفروا کافران را ثم اخذتهم باز گرفتم ایشان را فكيف كان عقاب پس چی گونه بود عقوبت من عقوبت من چی گونه بود افمن هو قائم آیا هر کسی که او باشد قائم نگهبان علی کل نفس بما کسبت به هر نفسی به آنچه که عمل کرده است آیا هر کسی که او باشد نگهبان علی کل نفس بر هر نفسی بما کسبت به آنچه که عمل کرده است و جعلوا لله شرکا و مقرر کنن برای الله جل و جل شریکان را قل بگو سموهم بیان کنید و نامها را سرشان بگذارید ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض آیا خبر میدید الله را با آنچه که نمیداند در زمین ام بظاهر من القول یا فرفته میشد به سخنهای سرسری بل زین للذین کفروا بلکه آراسته شده برای کافران مکرهم فریبشان و صدوا عن السبیل و باز داشته شدن از راه راست آیا شما خدا را به خبر میدهید با آنچه که در آسمان ها و زمین است یک انسان جواب است یک کسی بگه چرا غیر الله را عبادت میکنی؟ ولست این ما را به الله نزدیک میکند. چرا غیر الله را عبادت میکنی؟ ما به این مشکل خود میگیم. آیا امینت ام تنبیونه؟ آیا خبر میدید الله را به ما لا یعلم فی الارض؟ با آنچه که نمیداند در زمین؟ استغفر الله. الله با آنچه که در زمین است خبر دارد. ام بظاهر من القول؟ یا فرفته میشه یکان با گپای سرسری سرسری. با گپای سرسری چی رقم فرفته میشوید؟ بوت که بر گپای خود بزند تعجب بکنی. صفت های گوا برد بگه ایران ببانی. خیال میکنه ولی حتما کنم چیزی است انشالله. به این فرفته میشه؟ بل زوین للذین کفرو، بلکه آرسته شده برای آنانی که کافر شدن، مکروهم فریبشان و سدو عن سبیل، و باز باشدشون از راه حق. و من یضلل الله، و هر کی گمراه کند الله، فما له من هادن، پس نیست او را هیچ هدایت کننده. و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بکند و بعد انتخاب خودش، فما له من هادن، پس او را هیچ هدایت کننده نیست. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، مریشان را عذاب است در زندگی دنیا. و العذاب الاخرت اشق، و یقین عذاب آخرت سختر است. و ما لهم من الله من واق، و نیست ایشان را از الله جل و جلاله هیچ نگه دارنده. ولی الله جل جلاله نعمتهای خود را پیشکش میکنه که انسان باید امید به او داشته باشد و توسط از او در زندگی خود تغییر بیارد. مثل الجنة التي وعد المتقون، حالت بهشتی که وعده کرده شده متقیان را. تجری من تحتها الانهار، میرود زیر درختان آن جویها. اکلها دائم و ظلها، میوه آن دائم است و سایه آن دائم است. تلک عقبى الذين اتقوا، این از جزای آنانی که میترسند از الله. و عقبى الكافرين النار، و جزای کافران آتش است. ما گفتیم در این سوره ازداد بیان میکند. از این خاطر فورا حالت مؤمن هم بیان میشود و در برایش حالت یک کافر. والذین آتیناهم الكتاب، و آنانی که دادیمشان را کتاب. یفرحون بما انزل الیک، شاد میشوند با آنچه که فرستاده شده به سوی تو. و من الاحزاب، والذین آتیناهم، و آنانی که دادیمشان را الکتاب قرآن. یفرحون بما انزل الیک، خوش میشوند با آنچه که فرستاده شده تو به سوی آن. و من الاحزاب، و از این جماعت ها من کسید ینکر بعضه، که بعضی از این قرآن را انکار میکنند، بعضش انکار میکنند. خدا مسلمان میگه که در احزاب کسی است که بعض قرآن را انکار میکنند. میگم حجابش نیست، خیر است که اختلاط است، نصاب سودیش که باشه فرقی نمیکند. قل انما امرتو، بگو هر جزی نیست که حکم کرده مرا. ان اعبد الله ولا اشرک به، که عبادت بکن تنها الله را و شریک مقرر نکنم با او. الیه ادعو و الیه مآب، به سوی او دعوت میکنم و الیه مآب، و به سوی اوست بازگشت من. و کذلک انزلناه حکما عربیا، و همچنین نازل کردیم این کلام را حکم کننده بر زبان عربی. به زبان عربی من حیث حکم کننده فرستادیم. و لئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی بکنی ای پیغمبر خواهشات ایشان را، بعد ما جاءک من العلم، بعد از آنچه که آمد به سوی تو علم، علم به سوی تو آمد که دین برای تطبیق است و در مقابل هر عملتان پاداش میگیرین، و این دین من حیث حکم پیش الله جل جلاله است. ما لک من الله، نیست تو را از الله جل جلاله من ولین هیچ حامی و لا واق و هیچ نگه دارنده. و لقد ارسلنا رسولا من قبلک، به تحقیق فرستادیم ای پیغمبر رسولا من قبلک، پیغمبران را پیش از تو. و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، و دادیم ایشان را ازواجا همسر، و ذریتن و فرزندان. ما بر اونها هم همسر داده بودیم و هم فرزند داده بودیم. بنان فرزند و خانم نشود که وسیله انحراف شود. و ما کان لرسول، و مناسب نیست هیچ پیامبر را، ان یأتی بآیت، که بیارد نشانه را، الا باذن الله، مگر با حکم الله. از جان خود نمیشه که تو چیزی را بسازی. هر حکم را و هر آیه را ای به اذن الله میشود. لکل اجل کتاب، هر وعده را نوشته شده و مکتوب است. هر وعده‌ای که الله میکنه او نوشته شده است که چه وقت عذاب میاد، چه وقت رحمت میاد، چه وقت گشایش میاد. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، محو میسازد الله هر چی را که بخواهد، و یثبت و ثابت کند هر چی را که بخواهد، و عنده ام الکتاب، و نزد اوست اصل کتاب. کل کائنات تثبیت شده. کم کم هر ساز برای ملائکه داده می شود. و پیش او کتاب است که چی را ثابت نگاه می کند و چی را محو می کند. این نظام به هیچ کس سپرده نشده. یمحو الله ما یشاء، آنچه که پیش ملائکه است الله یگان بار از او دور می کند. یا یمحو الله ما یشاء من الاحکام، الله بعضی از احکام را دور می کند، نسخش می کند. و یثبت، بعضی احکام با امون حالتش دوام می دهد و ثابت نگاهش می کند. یعنی که الله محو می کند. یمحو الله ما یشاء من المعاصی، اگر انسان گناه بکند الله گناهش برش محو می کند، هیچ آثارش بر نمی ماند. زمینم فراموش می کند، کرام الکاتبین در لوحایش فراموش می کند، از اعظم فراموش می شود. و یثبت، بعضی گناه ها را ثابت نگاه میکنه، مورد محاسبه قرار میدهد. و عنده ام الكتاب، و نزد او ام الكتاب است که لوح محفوظ است. و اما نورین نکه، و اگر نشان دهیم تو را ای پیغمبر بعد الذی نعدهم، بعضی آنچه که وعده میکنیم ایشان را، او نتوفین نک، یا قبض روح کنیم تو را، در هر دو حالت فانما علیک البلاغ، جز نیست که فقط بر بالای تو رسانیدن این دین است. و علینا الحساب، و بر ماست حساب گرفتن، ما حساب میگیریم، تو فقط بیان بکن. الم یرو، آیا نمیبینید، انا نأتی الارض، اولم یرو، آیا نمیبینند، انا هر ما نأتی الارض، ما نأتی الارض ننقصها، هر گونه ما قصد میکنیم، انا نأتی، هر ما قصد میکنیم الارض بر زمین، ننقصها، ناقصش می سازیم، کمش می کنیم، من اطراف یا از جوانب آن. قرآن می که اولم یرو، آیا نمی بینن این مردم، انا هر انا ما نأتی الارض، ما اتیان و آمدن می کنیم به زمین، ننقصها من اطرافها، ایرا می بریم از اطرافش، از دست کافر خلاصش می کنیم، در دست مسلمانش می دیم. آیا امیر نمی بیند؟ یعنی معناش چی می ده؟ بسیار زیباسی جای. آیا این مردم گوش نکردن که هر قدر کافر میخواه استیلا پیدا بکند، باز در داخل خانهش در گرد مردم مسلمان میشود. اوجا که یک نفر کافری که مسلمان شد، او خانه داره یا ندارد، او جای سکونت داره یا ندارد، اما سکونتی که جای میکنه از آنی کی شد؟ از آن مسلمان شد. از دست کافر برآمد یا نه؟ برآمد. پس الله این تو زمینه کم میکند، از دست کافر میکشد، در دست مسلمان ها داخلش میکند. این کافر باید بفهمد که در فکر بدبختی و خلاص کردن افغان ها از بست مسلمان هستی، و در داخل آمریکا و جرمنی و دیگه جا الله چی میکنه؟ مسلمان ها را زیاد میکنه. حتی از این خاطر است که تعداد میکنه تا 2012 و تا 2040 همه تعبیرات میکنه که انشاءالله جرمنی و فرانسه از جمله کشورهای اسلامی خواهد بود. یعنی مسلمان ها سر زیاد میشد نسبت به اهل کتاب. قرآن دیگه میکنه آیا نمیبینن که هر ما قصد میکنیم به ای که از زمین کم بکنیم از اطرافش. تو در اینجا مصروف بوده باشی اونجا کشور اسلامی بیاید. من اطرافها، از جوانب آن. والله یحکم، الله حکم میکند. لا معقب لحکمی، و نیست هیچ رد کننده مر حکم او را. و هو سریع الحساب، و او زود حساب کننده است. الله زود حساب کننده است. هر کسی بگه که ولی تو کار خود میشه، نه، در گرد روان است. شما هر روز ببینین، تنها باور بکنین در افغانستان در قوتهای کفری که افغانستان را اشغال کرده در هر هفته بیش از 12 نفر مسلمان میشد، ولی اینا نمیگن. این ایمان داشته باشین. در گوانتانامو آخر که نشد عساکر آمریکایی را فاصله میدهد و هیچ کس یک جایی که پیرادار شد بار دوم اونجا نمیمانشه، زیرا اونجا که پیرادار شد دیگه باز سخن شروع میشود و مجبور میشود که باید ایمان بیارد. از این خاطر الله میگه ننقصها من اطرافها. وقد مكر الذين من قبلهم، و هر نفریب کردن آنانی که پیش از ایشان بودند، پیش از ایشان اونا هم همیشه علیه پیامبر مبارزه کردند. فلله المکر جميعا، پس الله راست جزای مکر ایشان. پیش الله هم نقشه است. یعلمو، الله میداند، ما تکسب کل نفس، هر چی که کسب میکند یک نفس. و سیعلم الکفار، و زود خواهند دانست کفار، لمن عقب الدار، برای کی باشد؟ سرای آخرت. سرای آخرت و یا سرای کامیابی از آن کی خواهد بود؟ و یقول الذین کفر و میگن کافر، و یقول الذین کفر، و گفتن آنانی که کفر ورزیدن، لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، نیستی تو فرستاده خدا. قل بگو کفا بالله شهیدن، بگو بس از الله شهیدا گواه بر این رسالت بینی و بینکم میان من و میان شما و من عنده علم الكتاب و بس ان کسی که نزد از او علم است نزد از او کتاب است او کفایت میکنه کسی که کتاب را فهمید قرآن فهمید اما با ایمان و رسالت ما کفایت میکنه ضرورت برای شما هم نیست ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم